La princino sur la piso de Hans Christian Andersen. Estis iam princo, kiu volis edziĝi kun princino, sed li nepre volis, ke tio estu vera princino. Li travojaĝis la tutan mondon por trovi tian, sed ĉie troviĝis ia kontraŭaĵo. La princinoj estis sufiĉe multe, sed ĉu tio estis veraj princinoj? Pri tio li neniel povis konvinkiĝi. Ĉiam troviĝis io, kio ne estis tute konforma. Tial li venis returne hejmen, kaj estis tre malĝoja, ĉar li tre deziris havi veran princinon. Unu vesperon fariĝis granda uragano. Fulmis kaj tondris, forte pluvegis, estis terure. Subite oni frapetis je la urba pordego, kaj la maljuna reĝo iris por malfermi. Montriĝis, ke ekstere antaŭ la pordo staris princino. Sed, ho mia Dio, kiel ŝi aspektis pro la pluvo kaj la ventego? La akvo fluis de ŝiaj haroj kaj vestoj, kaj verŝiĝis en ŝiajn ŝuojn kaj elen. Kaj ŝi diris, ke ŝi estas vera princino. Nu, pri tio ni tre baldaŭ konvinkiĝos, pensis la maljuna reĝino. Ŝi tamen nenion diris, sed ĝi iris en la dormoĉambron, elprenis ĉiujn litaĵojn, kaj metis unu pizon sur la fundon de la lito. Ŝi tamen nenion diris, sed ŝi iris en la dormoĉambron, elprenis ĉiujn litaĵojn, kaj metis unu pizon sur la fundon de la lito. Post tio ŝi prenis 20 matracojn, metis ilin sur la pizon, kaj poste ankoraŭ 20 lanugaĵojn sur la matracojn. En tiu lito la princino devis dormi dum la nokto. Matene oni ŝin demandis, kiel ŝi dormis. Ho, terure malbone, diris la princino. Preskaŭ dum la tuta nokto mi ne povis fermi la okulojn. Dio scias, kio estas en mia lito. Mi kuŝis sur io malmola, kaj mia korpo pro tio fariĝis blua kaj bruna. Estis terure! Per tio oni povis vidi, ke ŝi estas vera princino. Ĉar tra la 20 matracoj kaj la 20 lanugaĵoj ŝi sentis la pizon. Tiel delikatsenta povis esti nur vera princino. Tiam la princo edziĝis kun ŝi, ĉar nun li sciis, ke li havis veran princinon. Kaj la pizon oni metis en la muzeon, kie oni ankoraŭ nun povas ĝin vidi, se neniu ĝin forprenis. Vidu, tio estas vera historio.